wygraj 5 tysięcy, 10 tysięcy i więcej miesięcznie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 18 maja, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Stan nadal poważny, ale nie zagrażający życiu, są nowe informacje w sprawie Roberta Ficy. Rząd się zmienił, kryzys pozostał. Na granicy Polski z Białorusią nadal cierpią ludzie. Kolejny kraj Afryki, Senegal, nie chce już u siebie francuskich wojsk. Stan zdrowia premiera Słowacji jest niezagrażający życiu, poinformowali lekarze ze szpitala w Bańskiej Bystrzycy, do którego Robert Fico trafił po środowym zamachu. Jak zaznaczyli, stan jest jednak poważny, a rekonwalescencja potrwa długo. Wicepremier, minister obrony Robert Kaliniak powiedział, że premier wciąż wymaga intensywnej opieki lekarzy. Najgorsze, czego się obawialiśmy, przynajmniej na tę chwilę minęło. Stan jest jednak nadal poważny. Najlepiej będzie, jeśli damy teraz premierowi czas i spokój, aby mógł się w pełni skupić na rekonwalescencji. Będzie to bardzo trudna i bolesna droga. Robert Kaliniak powiedział, że przetransportowanie premiera jest obecnie niemożliwe, dlatego Robert Fico pozostanie w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy. Wicepremier dodał, że otrzymał od Ficy instrukcje dotyczące dalszych działań rządu. Wczoraj wobec Juraja C., podejrzanego o usiłowanie zabójstwa premiera Słowacji, sąd zastosował tymczasowy areszt. Grozi mu do 25 lat więzienia lub dożywocie. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Strażacy nadal pracują na dachu hotelu Metropol w Śremie. Zrywają papę, pod którą może tlić się jeszcze ogień. W nocy spaliło się 300 metrów kwadratowych dachu. Nikomu nic się nie stało. Ewakuowano 6 osób. Dwa ostatnie piętra hotelu straszą wypalonymi oknami, widać przez nie zwisające nadpalone elementy stropu. Jak powiedział mi oficer dowodzący akcją, to przez strop pożar przeniósł się z dachu na niższe kondygnacje. Gdy strażacy przyjechali na miejsce, z okien wydobywały się języki ognia. Na miejscu nie było drabiny wysokościowej, więc pożar w pierwszym etapie był gaszony z dołu. W hotelu zameldowanych było ponad 40 osób, wśród nich większość to zagraniczni goście, których szczęśliwym zrządzeniem losu akurat nie było na miejscu. Okoliczni mieszkańcy powiedzieli mi, że wczoraj na dachu kładziono papę, natomiast straż się na temat przyczyn na razie nie wypowiada. Spotkałem kucharkę z hotelu. Płacząc powiedziała mi, że kilka dni temu hotel został odmalowany. Mam złamane serce, powiedziała. Hotel należy do prywatnych właścicieli. Nie nadaje się do użytku, powiedzieli mi strażacy, choć inspektora budowlanego jeszcze na miejscu nie było. Ze Śremu Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań. Razem z wiosną zwiększyła się presja migracyjna na polsko-białoruskiej granicy. Codziennie kilkaset osób próbuje przedostać się do Polski przez zieloną granicę. Sytuacja tych osób jest skrajnie trudna, mówiła w programie Niewidzialni w Trójce Ewa Błaszczyk z organizacji Zupa na Granicy. Wciąż na pograniczu polsko-białoruskim mamy do czynienia z dużym ruchem uchodźczym. Wciąż niestety mamy do czynienia już od prawie 3 lat z praktyką pushbacków tych ludzi. Na przełomie 2023 i obecnego roku był ten ruch troszeczkę wyciszony. W tej chwili znów obserwujemy coraz więcej przejść i znowu jest na pograniczu polsko-białoruskim dramatycznie. Jako osoba, która sama była uchodźcą, doskonale rozumiem tych ludzi, mówiła na naszej antenie Agnieszka Holland, reżyserka opisującego sytuację uchodźców filmu Zielona Granica. Doskonale rozumiem perspektywę kogoś, kto utracił jakby poczucie bezpieczeństwa i przynależności, jakby część swojej tożsamości i który, żeby ratować jakieś wartości, no w wypadku moich uchodźców takie jak życie, godność, przyszłość dzieci, podejmuje się każdych możliwych środków, żeby dostać się do tego raju, gdzie można żyć godnie i bezpiecznie. Wczoraj premier Donald Tusk przedstawił założenia planu obrony i odstraszania. Tarcza Wschód zapowiedział zbudowanie systemu ochrony tej części granicy, między innymi fortyfikacji kosztem prawie 10 miliardów złotych. Premier zaznaczył, że te prace już się zaczęły. Senegal nie chce u siebie francuskich wojsk. Pragnienie Senegalu do samostanowienia jest nie do pogodzenia z długoterminową obecnością zagranicznych baz wojskowych, powiedział nowy premier kraju Ousmane Sonko podczas konferencji na temat przyszłości stosunków między Afryką a Europą.

Najwyższe ceny XXL w Media Expert. Na przykład parowa pralka Electrolux, program antyalergiczny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Ulica Dancing. Halo, halo, moje uszanowanie. Tu Trójka Polskie Radio. Jan Emil Młynarski przy mikrofonie. Rozpoczynamy naszą audycję. Piękna pogoda dzisiaj w Warszawie. Mam nadzieję, że w całej Polsce podobna. Jesteśmy po nocy muzeów. Ciekaw jestem, jak spędziliście tę noc i czy odwiedziliście jakieś ciekawe miejsca. Ja wczoraj szczęśliwie występowałem w Łazienkach Królewskich i bardzo serdecznie pozdrawiam publiczność, która wytrwała do tak późna, bo zaczynaliśmy o 12.00, równo o północy. Proszę Państwa, dzisiaj będzie wyjątkowa osoba w roli gościa. To w drugiej godzinie naszej audycji. Salon Ulica Dancing. Myślę, że dzisiaj będzie salon i myślę, że dzisiaj będzie też troszkę dancing, ale bardziej jednak salon. Zahaczymy troszeczkę o muzykę poważną, przepiękną. Zahaczymy o oczywiście postaci niezwykle interesujące, ważne, historyczne postaci związane z Warszawą i nie tylko. I pomyślałem, że dzisiaj z racji pogody i z racji naszego gościa, którego jeszcze nie będę w pełni odsłaniał, posłuchamy sobie, uczyniłem główną bohaterką naszej audycji dzisiejszej, fonograficzną bohaterką, Wierę Gran. Wiem, że spośród Państwa jest bardzo duża grupa, która szczególną miłością darzy Wierę Gran. Jej historia jest oczywiście bardzo ciekawa i bardzo zawiła, ale ja bym chciał dzisiaj po prostu opowiedzieć o Wierze Gran muzyką. Nie chciałbym dzisiaj bardzo szczegółowo wdawać się w jej życiorys. Oczywiście są rzeczy, których pominąć nie mogę. Proszę Państwa, Wiera Gran, urodzona w 1914 roku jako Wiera Grinberg. Jej rodzice pochodzili z Rosji. Wiera Gran urodziła się albo w Warszawie, albo w Wołominie. To nie jest do końca jasne. W każdym razie bardzo ważne jest to, że Wiera Gran była niesłychanie młodziutką, była nastolatką, kiedy zaczynała, kiedy debiutowała i jej pierwsze lata kariery były związane z miejscem, które na mapie Warszawy jest do dziś. I można sobie tam pójść i można zobaczyć i wygląda to wszystko w zasadzie tak samo jak wtedy, co jest niesłychanym skarbem, zważywszy na historię miasta Warszawy i jego zagładę. Proszę Państwa, mam tutaj na myśli lokal, który się przed wojną nazywał Paradis, a po wojnie przez wiele lat nazywał się Melodia i u szczytu tego bardzo ładnego, nowoczesnego budynku z lat 30. jest jeszcze neon do dziś, który już co prawda nie świeci, z napisem Melodia właśnie. Na pewno kojarzycie, a jak nie kojarzycie, to unieście głowę, idąc od Ronda de Gaulle'a w stronę Placu Trzech Krzyży, po prawej stronie taka modernistyczna, nowoczesna, tak Bauhausowa można powiedzieć nawet, kamieniczka, która zresztą była przed wojną wyróżniana w różnych konkursach na najnowocześniejszą, najpiękniejszą kamienicę Warszawy. Proszę Państwa, i tam właśnie Paradis. To miejsce modne, lubiane i to miejsce, w którym grał zespół dwóch fenomenalnych bandliderów, muzyków jazzowych, czyli Stanisława Ferszko i Juliana Heymana. I to się nazywało Front Heyman, przepraszam, Juliana Fronta i Zygmunta Heymana. Front Heyman Melody Jazz. I tam na fortepianie grał Stanisław Ferszko. Z tym zespołem właśnie debiutowała Wiera Gran. Śpiewała w tym Paradisie przez 4 lata od 1934 roku. Proszę Państwa, zatem dzisiaj posłuchamy sobie Wiery Gran, ale nie tylko. Więc po tym przydługim wstępie zapraszam Państwa na przepiękny numer pod polskim tytułem Zawołaj Mnie. To jest standard jazzowy The Man I Love. Muzyka George Gershwin. Słowa polskie w 20 latach Marian Hemar. No i śpiewa Wiera Gran. Ona ten utwór miała w swoim repertuarze od samiutkiego początku do samiutkiego końca. Posłuchajmy. Słuchaj, nim się zamkną za mną drzwi, jedno jeszcze chcę powiedzieć ci. Jesteś młody, talent masz, któż lepiej wie niż ja, że będziesz sławę i pieniądze miał, kobiet tyle, ile będziesz chciał. I gdy ci los to wszystko da, niech ci nie będzie żal, nie wołaj mnie, idź prosto w swoją dal, nie wołaj mnie, niech ci nie będzie wstyd, gdy innej więcej szczęścia dasz. Tym łatwiej będzie nam, nie wołaj mnie i winę na mnie zwal, nie wołaj mnie, idź prosto na sam szczyt, a ludziom pokaż jasną twarz. Powiedz sobie trudno, trzeba było, usta zatnij, wiesz. Wyrzuć mnie z pamięci, z serca siłą, tak jak ja spróbuję też. Niech ci nie będzie żal, nie wołaj mnie i listy moje spal, nie wołaj mnie, zniszcz każdy ślad i znak i powiedz trudno, los chciał tak. Słuchaj, przecież wszystko może być, gdybyś chory był lub zaczął pić, gdybyś stracił wiarę w talent swój i swoją moc. Gdyby ktoś cię zdradził albo zwiódł, gdybyś cierpiał krzywdę albo głód i nie miał nic i został sam. Niech ci nie będzie żal, zawołaj mnie przez mroki, śnieg i dal, zawołaj mnie, niech ci nie będzie wstyd, że do mnie wracasz dłonią złą. Zbierz w sercu całą moc, zawołaj mnie, stań bok, nie krzyknij w noc, zawołaj mnie. Stań w oknie, krzyknij w świat, tak jak się woła matkę swą. Gdzieś za siódmą górą, siódmą rzeką znajdzie mnie twój głos. Choćbym była nie wiem jak daleko, nie wiem z kim i nie wiem gdzie, jak cios przeszyje serce dreszcz, wolałeś mnie. Przybiegnę w noc i w deszcz, wolałeś mnie. Nim w oknie stanie świt, znów będę tulić głowę twą. Wiera Gran, proszę państwa, ten głos, ten wyjątkowy głos, dzisiaj będzie nam towarzyszył. Proszę państwa, Wiera Gran, tak jak powiedziałem, miała 18 lat, przepraszam, miała 18 lat, jak debiutowała, i w latach 30., w drugiej połowie lat 30., Wiera Gran naprawdę szybowała do góry ze swoją karierą. Została zauważona przez włodarzy wytwórni Syrena Rekord i zaczęła nagrywać piosenki dla tej wytwórni. Miała 20 lat. A potem zaczęła nagrywać dla wytwórni Odeon. I ten indeks przedwojenny z nagraniami Wiery Gran jest dosyć obfity. Młodziusieńka śpiewaczka, można powiedzieć dzisiejszymi słowy wokalistka, chociaż wtedy taki termin nie obowiązywał. Wiera Gran również pojawiła się w roli pieśniarki Bessy w filmie Idysz, w filmie granym w języku żydowskim pod tytułem Bezdomni. Ten film jakiś czas temu był wyświetlany w kinie Iluzjon w Warszawie. Proszę państwa, co jest ważne, Wiera Gran również była związana z Polskim Radiem. Przed wojną występowała w audycjach z recitalami i była niezwykle lubianą śpiewaczką, obdarzoną właśnie tym wyjątkowym, niskim, przyprószonym lekko głosem, który w tamtych czasach był naprawdę nowością. Proszę na to zwrócić uwagę. I teraz, proszę państwa, no posłuchajmy. Mam dla państwa w wykonaniu Wiery Gran utwór tango pod tytułem Grzech i później ten sam utwór w wykonaniu kogoś innego, ale najpierw Wiera Gran. Jest mniej więcej od 3 miesięcy. Wciąż wsycham do ciebie daremno i mam w podzięce twój drwiący śmiech. Pozostaw mi chociaż nadzieję, że kiedyś wreszcie ja cię upieszczę. Bo cóż, że za tobą szaleję, to nie jest jeszcze największy grzech. To grzech usta mieć gorące jak ty. To grzech w krąg rozsiewać mrzonki i sny. To grzech w piwnych oczach taką mieć moc, że je widzę przez sen co noc. miało długo mieć dno. To grzech, biedny plonk rozsiewać w krąg woń. To grzech, tak jak ty zrebrzysty mieć mnie. Wierzaj mi, że to właśnie największy jest grzech. Grzech, polskie tango, typowe polskie tango, przepiękne. I Wiera Gran nagrała to w 1934 roku. Miała 20 lat. A w tym nagraniu akompaniuje Wierze Gran Orkiestra Gitar Hawajskich Wiktora Tychowskiego. Tu słyszeliśmy gitarę hawajską. Wiktor Tychowski, proszę Państwa, to jest postać, ponieważ ta gitara hawajska była w przedwojennej muzyce rozrywkowej niezwykle modna i było w zasadzie dwóch gitarzystów hawajskich, którzy pracowali, ale Wiktor Tychowski nagrał najwięcej. Kiedyś o nim Państwu opowiem. A teraz ten sam numer, to jest jedno z moich ulubionych polskich tang, Grzech. Muzyka Dawid Bajgelman, a słowa Walery Jastrzębiec. I teraz mam dla Państwa nagranie z tego samego roku, również zrobione dla wytwórni Syrena, ale tym razem wykona Adam Aston. Posłuchajmy, jakie to piękne tango. Mieć gorące jak ty, to grzech, krąg rozsiewać mrzonki syny, to grzech, w piwnych oczach taką mieć moc, że je widzę przez sen. Taką białą, długą mieć dłoń. To grzech, świetny chłonk rozsiewać w krąg woń. To grzech, tak jak ty srebrzysty mieć śmiech. Wierzaj mi, że to właśnie największy jest grzech. Taką długą, białą mieć dłoń. To grzech, świetny chłonk rozsiewać w krąg woń. To grzech, tak tak jak ty srebrzysty miedź mnie. Wierzaj mi, że to właśnie największy jest grzech. I to właśnie grzech. Adam Aston, kochany Adama Astona. A teraz, proszę Państwa, będzie numer, który pochodzi z filmu z roku 1937, z filmu pod tym samym tytułem, mianowicie Tango Notturno. I Vera Gran słynęła z tego wykonania i mówiłem o tym, że nagrywała dla wytwórni Odeon. To będzie nagranie właśnie zrobione dla wytwórni Odeon w roku 1938. Proszę Państwa, Vera Gran oczywiście podczas wojny przeszła Gehennę. To jest temat na osobną audycję. Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj podczas tej pięknej, przy tej pięknej słonecznej niedzieli po prostu dyrektowali się muzyką, ale oczywiście nie mogę tylko i wyłącznie na muzyce poprzestać, dlatego że ta historia jest niezwykle też ciekawa, bardzo złożona. Występują w tej historii życia Very Gran przeróżne nazwiska. Nie da się tego też opowiedzieć w kilka minut, ale chciałbym powiedzieć Państwu, że do wybuchu II wojny światowej Vera Gran występowała w najprzeróżniejszych, najmodniejszych lokalach. I powiedziałem już, że występowała również w polskim radiu. Nagrywała regularnie płyty. Bywała we Lwowie, bywała w Gdyni, w Bydgoszczy, w Brześciu. Jeździła z koncertami. Oczywiście występowała również w Krakowie. Także zdobywała publiczność, ogólnopolską publiczność. I w roku 1940 była w Warszawie, przebywała w Warszawie i występowała nieprzerwanie w przeróżnych lokalach do momentu zamknięcia bram getta warszawskiego, co miało miejsce w listopadzie 1940 roku. I wtedy zaczął się ten gettowy, dramatyczny okres w życiu Very Gran, który później rzutował na całe jej życie. Posłuchajmy jednego z największych przebojów, hitów, szlagierów z repertuaru Very Gran. To też utwór, który od 1938 roku do samego końca jej kariery był w jej repertuarze. Umiem już miłostkę od miłości, w nich jest wiele wspólnych cech, są chwile radości, jest ból i łzy i jest śmiech. Ja przeżyłam wiele burz, lecz wszystko to mijało bez wrażenia, tak jak sen, gdy ciebie spotkałam. Coś wewnątrz szepnęło, to ten. O tobie śniłam wciąż, kiedy tango notturno cicho brzmiało z oddali, niosąc tęskną swą pieśń. Me serce biło tak, czułam, że tango notturno zmarzę przeszłość pochmurną, by w kraj szczęścia mnie nieść. Żeś ty jest właśnie tym szczęściem i przeznaczeniem, moim snem i marzeniem. Powiedziała mi pieśń i z zrozumiałam dziś, że to tango noturno czarem pięknych swych tonów nasze serca chce spleść. Właśnie twym szczęściem i przeznaczeniem, twoim snem i marzeniem powiedziała ci pieśń. I zrozumiałam dziś, że to tango noturno czarem pięknych swych tonów nasze serca chce spleść. Wiera Gran w nagraniu dla wytwórni Odeon dyrygował Jerzy Gerd, a rewelersi, ten chórek, który słyszeliśmy pod koniec, to słynna czwórka radiowa. Proszę Państwa, Wiera Gran podczas pobytu w getcie warszawskim. W getcie warszawskim przebywała do sierpnia 1942 roku. Udało jej się z tego getta uciec przez gmach sądu obecnie przy Alei Solidarności. Te ucieczki odbywały się bardzo często właśnie przez ten budynek, ponieważ można było wejść wejściem głównym, które znajdowało się po stronie getta, przejść różnymi korytarzami i wejść tylnym wyjściem już po stronie aryjskiej. Bardzo wiele osób z tego korzystało. To są historie naprawdę w dużej ilości opisane i Wiera Gran właśnie w ten sposób wyszła. Ukrywała się pod Warszawą w Starych Babicach, obecnie to już jest Warszawa, w domu rodzinnym swojego męża, doktora Jezierskiego. Proszę Państwa, chciałbym Państwu powiedzieć, zanim pójdę dalej z jej życiorysem, że Wiera Gran w getcie warszawskim była jedną z najważniejszych artystek rozrywkowych. Jest... zapisała się w historii jako właśnie ta występująca czynnie, niemal codziennie była w tej grupie artystów getta warszawskiego i działała w takich te najważniejsze miejsca, w których działała, no to oczywiście słynny lokal Melody Palace, w którym odbywały się koncerty jazzowe i rozrywkowe. Później bardzo słynna, opisana przez Władysława Szpilmana, między innymi oczywiście kawiarnia Sztuka i tam właśnie występowała z Władysławem Szpilmanem w duecie, który jej akompaniował. Akompaniował jej również Leon Boruński i Adolf Goldfeder. Adolf Goldfeder i Władysław Szpilman mieli duet w getcie warszawskim, z którym właśnie występowali w tej kawiarni Sztuka. No i oczywiście występowała w Teatrze Femina. To jest budynek, który stoi do dziś, w którym przecież przez lata później było kino Femina po wojnie. I później to kino, ta piękna sala stała się multiplexem, pierwszym w Warszawie, że salę kinową, taką starodawną, bardzo ładną, podzielono na kilka malutkich sal. Sam stałem w kolejce, nie wiem ile czasu, żeby koniecznie w tej nowoczesnej sali usiąść. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że właśnie jestem świadkiem, jak zabijane jest miejsce takie ważne i takie historyczne. Szkoda tej sali. Teraz zdaje się, są jakieś delikatesy tam, w tamtym miejscu. Natomiast budynek rzeczywiście stoi. Tam występowała Wiera Gran i wykonywała utwory Władysława Szlęgla, Jerzego Jurandota, Andrzeja Własta, czyli tych poetów, którzy znaleźli się za murami. Występowała nieprzerwanie, tak jak powiedziałem, do lata 1942 roku i 2 sierpnia wyszła z getta, rozpoczął się kolejny etap jej życia. Posłuchajmy bardzo pięknego utworu pod tytułem Tęskno mi, śpiewa Wiera Gran. Jestem z innym, wielki świat nas dzieli, tak chciał widać los. Zapomniałam, jak wyglądasz, jak brzmi twój głos. Dni mijają, nic nie piszesz, z niepokoju nieraz drżę. Żyję samotnie, cierpię ogromnie, to też muszę wyznać, że tęskno mi za tobą dziwnie, tęskno mi. Choć się śmieję, lecz tak bardzo tęskno mi. Złudą jest, że jutro cię zapomnę. Kłamstwem jest to szczęście me ogromne. Tęskno mi, choć wszystko mam, lecz tęskno mi. Smutno mi te noce nieprzytomne. Ból i żal serce me spala jeden raz, ujrzeć cię z dala jeden raz, wprost w oczy spojrzeć ci. Wszystko mam, lecz tęskno mi. Smutno mi te noce nieprzytomne. Ból i żal serce me spala jeden raz, ujrzeć cię z dala jeden raz, prost w oczy spojrzeć ci. Tęskno mi. Przepiękne tango Tęskno mi. Adam Lewandowski, kompozytor, i słowa Andrzej Włast w roku 1934. Zresztą Wiera Gran specjalizowała się właśnie w tangach. Pisano dla niej tanga, ponieważ dysponowała tym wyjątkowym, zupełnie nietypowym jak na tamte czasy głosem. Dziś znamy już wszystko, wiemy wszystko, otacza nas absolutnie wszystko z każdej strony, do wyboru, do koloru, ale proszę wziąć pod uwagę, że w tamtych czasach kobieta dysponująca takim głosem, tak nietypowym, niskim, ciekawym głosem i śpiewająca w dosyć prosty sposób, nieegzaltowany, bez tej takiej postoperetkowej maniery, to było coś naprawdę wyjątkowego. I mam teraz dla Państwa utwór przepiękny, polskie tango kolejne, który był absolutnie takim jednym z najważniejszych utworów w repertuarze Wiery Gran. Ale oczywiście nie tylko Wiera Gran ten utwór wykonywała i nagrywała. Ja bym chciał Państwu zaprezentować ten numer w dwóch wersjach, w dwóch wykonaniach. I Obydwa te wykonania są, można powiedzieć, klasyczne. Najpierw Adam Aston, a potem zaśpiewa Vera Gran i posłuchamy sobie longiem tych dwóch wersji. Jest to tango pod tytułem Gdy odejdziesz i to symboliczna sprawa, ponieważ kompozytorem tego tanga jest Stanisław Ferszko. Słowa napisał Józef Lipski. I teraz obydwaj ci panowie są w pewnym sensie związani z Vierą Gran. Stanisław Ferszko, ponieważ był kilkuletnim akompaniatorem Viery Gran, wielkim jej przyjacielem przedwojennym, nawet we wspomnianym lokalu Paradis wisiała taka gablota przy wejściu od ulicy Nowy Świat, gdzie były zdjęcia młodej Viery Gran i Stanisława Ferszki, zachęcające do wejścia do środka i do posłuchania. Także Ferszko, zanim wyjechał z Polski w roku 1937, akompaniował Vierę Gran. I Józef Lipski, który był tekściarzem, który zginął w getcie warszawskim, w którym Viera Gran przebywała, występowała, śpiewała, tak jak powiedziałem. Zatem, proszę Państwa, w dwóch wersjach. Gdy odejdziesz, najpierw zaśpiewa Adam Aston, nagranie zrobione dla wytwórni Syrena dyryguje Henryk Wars, a potem Viera Gran, również nagranie zrobione dla wytwórni Syrena. Posłuchajmy. Tak zawsze było i zawsze będzie, gdzie jest rozłąka, tam są i łzy. Czy głupi, czy najmądrzejszy, cierpi nie mniejszy ból. I źle i smutno jest, ja o tym wiem, lecz trzeba umieć się pogodzić z tym. Gdy ktoś chce inną pójść drogą, łzy nie pomogą, nic nie wstrzyma go. Gdy odejdziesz, nic nie powiem, nie odczuję żalu w ani jednym słowie, bo nie zapobiegną już rozłące słowa tkliwe i gorące, kiedy czar kochania znik. Gdy odejdziesz, mnie zostawisz, ja nie powiem nawet, że mi serce krwawisz, bo gdy życie samo coś potarga, nie pomoże żadna skarga, nie pomoże nic, nic. Nie powiem, nie odczuję żalu w ani jednym słowie, bo nie zapobiegną już rozłące słowa tkliwe i gorące, kiedy czar kochania znik. Gdy odejdziesz, mnie zostawisz, ja nie powiem nawet, że mi serce krwawisz, bo gdy życie samo coś potarga, nie pomoże żadna skarga, nie pomoże nic i nic. zawsze było i zawsze będzie. Gdzie jest rozłąka, tam są i łzy. Czy głupi, czy najmądrzejszy cierpi nie mniejszy ból. I źle, i smutno jest, ja o tym wiem. Lecz trzeba umieć się pogodzić z tym. Gdy ktoś chce inną iść drogą, łzy nie pomogą, nic nie wstrzyma go. Gdy odejdziesz, nic nie powiem, nie odczujesz żalu ani w jednym słowie, bo nie zapobiegną już rozłące słowa tkliwe i gorące, kiedy czar kochania znikł. Gdy odejdziesz, nie zostawisz, ja nie powiem wcale, że mi serce krwawisz. Bo gdy życie samo coś potarga, nie pomoże żadna skarga, nie pomoże nic i nikt. Gdybym wiedziała, że łzy cię wzruszą, to bym płakała przez cały dzień. Lecz żaden, wiem, głos rozpaczy dziś już nie znaczy nic. Więc kiedy przyjdą te ostatnie dni, nie ujrzysz w oczach ani jednej łzy. Mieć będę uśmiech na wargach, choćby mną targał żal minionych dni. Gdy odejdziesz, nic nie powiem, nie odczujesz żalu ani w jednym słowie, bo nie zapobiegną już rozłące słowa tkliwe i gorące, kiedy czar kochania znikł. Gdy odejdziesz, mnie zostawisz, ja nie powiem wcale, że mi serce krwawisz. Bo gdy życie samo coś potarga, nie pomoże żadna skarga, nie pomoże nic i nikt. Oczywiście, proszę Państwa, nagranie powojenne, Wiera Gran nie zapominała, nie pozbywała się swoich przedwojennych szlagierów i oczywiście nagrywała. Po wojnie mieszkała głównie we Francji. Tam zresztą jest pochowana, w Paryżu. Proszę Państwa, powoli dobiega końca nasza pierwsza godzina wspólna. Przed nami za chwilę druga i gość, a w zasadzie gościni, jak kto woli. Będziemy sobie rozmawiać o bardzo ciekawych ludziach, o bardzo ciekawych zdarzeniach, aktywnościach i posłuchamy przepięknej muzyki. To wszystko w drugiej godzinie. A teraz, szanowni Państwo, jeszcze na koniec, tak patrzę na naszą gościnę przez szybę i tak sobie pomyślałem, że wybiorę teraz w ramach zapowiedzi drugiej godziny naszej audycji przekornie, może nie przekornie, ale z przymrużeniem oka, utwór pod tytułem Piana for Dancerka. Chociaż nasza gościni nie jest wcale chyba pijana, chyba, nie wiem. No, wzrusza ramionami. Wszystkiego się dowiemy zaraz. Zatem posłuchajmy muzyki. Śpiewa, proszę Państwa, Janina Sokołowska, a słowa Fred Scher. Wyjątkowy jazzowy kompozytor, po wojnie mieszkający we Francji, naprawdę z takim zacięciem amerykańskim, melodycznym. Świetny kompozytor Fred Scher, a słowa Jerzy Ryba, pseudonim Jerry. Pisze się Jerry i czasami jak ktoś się nie zna, to mówi Jerry, ale nic z tych rzeczy. Jak ktoś mówi Jerry, to znaczy, że się nie zna. Posłuchajmy.